Book 2 واحد وستون كوسكمند اكس كوسكمند اكس الأعداد الترتيبية يارك عربوت يارك عربوت الشهر الأول هو يناير Esimene kuu on jaanuar. Esimene kuu on jaanuar. Al-shahr al-thani huwa febrair. Teine kuu on veebruar. Teine kuu on veebruar. Al-shahr al-thalith huwa mars. Kolmas kuu on märts. Kolmas kuu on märts. الشهر الرابع هو أبريل. Neljas kuu on april. Neljas kuu on april. الشهر الخامس هو مايو. Viies kuu on mai. Viies kuu on mai. الشهر السادس هو يونيو. Kuues kuu on juuni. Kuues kuu on juuni. Sittete ashhur hiya nusf sana. Kuus kuud on pool aastat. Kuus kuud on pool aastat. Jänäir, febrair, mars. Jaanuar, veebruar, märts. Jaanuar, veebruar, märts. Abril, mayo, junio. April, mai ja juuni. April, mai ja juuni. Al-shahr al-sabi' huwa julio. Seitsmes kuu on juuli. Seitsmes kuu on juuli. Al-shahr al-thamin huwa augustus. Kaheksas kuu on august. Kaheksas kuu on august. Al-shahr al-tasi' huwa september. Üheksas kuu on september. Üheksas kuu on september. Al-shahr al-ashir huwa oktober. Kümnes kuu on oktober. Kümnes kuu on oktober. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Üheteistkümnes kuu on november. Üheteistkümnes kuu on november. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Kaheteistkümnes kuu on detsember. Kaheteistkümnes kuu on detsember. اثنا عشر شهرا هي سنة. 12 kuud on aasta. 12 kuud on aasta. Julio, augustus, september. Juuli, august, september. Juuli, august, september. October, november ja december. Oktober, november ja detsember. Oktober, november ja detsember.